Розділ сьомий. На другий день вибрався Славко до Кранцьовської зараз по другім сніданку. Ішов у бадьорім настрої духу. Цілу перед опівніч перегадкував над тим, які його вигляди на любов Кранцьовської. Переконався, що дуже добрі. Видів, що вона його любить і все для нього зробить. Ішов тепер як на жнива, збирати врожаї, що їх доля так щедро для нього засіяла. Серце в ньому хололо, а ціле тіло проймала солодка дрож. У мислі його розбирало дожидання забороненого, а тим самим милішого щастя. Ідучи попри читальню, почув Славко відти крики. Поглянув і побачив, що читальня вже докінчена. Вступив до середини. У правій кімнаті знаходилася крамниця, вже заповнена товарами. Петро Оскомюк обібрався за крамаря. Стояв за лядою і продавав. Купцями були самі діти, що їх поприсилали родичі за справунками. Поміж ними стояв Гринько. Закупив усю ковбасу і не знав, що з нею діяти. Держав у руках пляшку горілки і намовляв Петра, аби з ним пив. Петро не тільки не хотів пити, але ще кричав на Гринька, щоби вступився і не заважав йому. «Але я вас дуже прошу, напийтеся зо мною. Напиймося, Петре, за Варвару, аби вона ще сконала сьогодні до вечора». «А я тебе дуже прошу, відчепися ти від мене по-добру», – відповів йому Петро. Діти стояли, позирали на Гринька і тиснули в кулачка гроші. «Пийте, Петре!» – достоював свого Гринько. «Я хочу з вами цілу ковбасу з'їсти!» «Зараз ти будеш їсти пісок на дорозі, лиш не вступишся!» Петро почав питатися дітей, за чим вони прийшли. Як побачив Славка, сказав йому, що будинок вже скінчений. «Зовсім скінчений?» – запитався Славко. «Зовсім!» Славко задумався. Щось мав зробити після скінчення будови і не міг собі нагадати, що. Петро говорив далі. «А вчора засудили Неважука на 3 доби, а нашого Потурайчина на 4 тижні. Та Неважукові байдуже, він таки сьогодні пішов сидіти. Але за Потурайчиним нам жаль. Подався ще на рекурс до вищого суду, коби йому Господь поміг. Отак воно, паничу. Мужикові ніщо не вільно. Зараз пани замикають. Але ми собі так постановили, що нехай нас усіх посаджають до криміналу, то ми свого не покинемося. Дуже ті поляки не люблять, як русини приходять до розуму». «Потурайчин на 4 тижні», – сказав Славко, не розуміючи навіть, що Петро говорив. Він тільки чув слова, та не розумів їх значення. «Це не те», – думав про себе, – «я щось інше мав зробити». Вийшов на двір, бо Петрова бесіда перебивала йому думки. Тут на самоті пригадав собі, має роздумати над тим, що йому тепер із собою зробити, адже 2 роки вже минає від часу вигаданих іспитів. Родичі йому скажуть, нехай уступає де до якого обов'язку. Що ж йому тепер діяти? Думав і не міг придумати ніяк. Стояв стовпом і дивився в землю. Не заважив навіть, як попри нього вилетів Гринько за Петровою підмогою. Не чув Гринькового відказування, хоч Гринько кричав порядно, але не на Петра. Відказував на Варвару і присягався, що вона ще здохне до вечора. Славко думав заєдно, що йому тепер робити, куди йому дітися. «Ага, нагадав. Адже йти там під Лубен. Чого ж він тут іще стоїть?» Пішов бігцем на те своє давнє місце, ішов хутко, широкими кроками, трохи наперед похилений, неначе тікав перед чимсь. Застав Лубин на давнім місці. Це був лубин мішаний, синій і жовтий, під приорання. Синього більше, як жовтого, але цвіту на нім уже взагалі менше, бо головні гони вже відцвіли. На них показалися кубками, якби хто поналіплював стручки. Неначе слимаки, такі здорові та круглі. Та й гречка за деброю вже відцвіла. На місці цвіту показалися гранчасті зерна. Одні чорні, а другі ще зелені. Славко сів на давнім привичнім місці. Крутив несвідомо дзигарі один за одним, та й без перестанку курив. Журився. За тих кілька днів назбиралося тої жури багато. Забута Славком, набралася тихцем сили далеко більшої, аніж перед тим. Тепер обхопила Славкову душу, немов той гарячий перун, що обхоплює цілий будинок нараз від верха аж до споду. Не бачив Славко собі ніякого порятунку, коби хоч та зараза мала міць над ним. Нехай би його підкосила, щоби заліг без тямки. Нехай би його завела до шпиталю і там точила його доти, доки зовсім не розточить. Але й ця надія показується Славкові марна, бо він чує, що, мабуть, із нею не матиме потіхи. Не показалася ще досі, та либонь уже і не покажеться. Ще одинока розрада – спання. Тоді жура не має над ним сили. Коби хуче до обіду, ляже тоді горою. Почуває в своїм серці якесь тяжке оливо. Воно прив'яже його до ліжка ланцюгами і прожене ті муки від нього. Надбіг лорд зовсім мокрий. Такий пес любить лізти у воду для прохолоди. Мабуть, знайшов якусь криничку в дебрі, та й там і скупався. Лорд істріпався біля Славка, скропив його водою і ліг. Виставив із морди довгий язик і дихтів борзо. Дивлячись на нього, нагадав собі Славко Кранцьовську. Аж сам перед собою засоромився. Невже ж він міг припускати до своєї голови такі дурниці? Адже це смішно і подумати, що яка-небудь жінка та візьме його на вдержання. Правда, досі Кранцьовська, мабуть, його любить, але як довідається, хто він, то тим глибший буде в її очах його впадок, чим вище вона його цінила. Не почувався тепер Славко достойним ніякої жінки, опріч Варвари і на неї схожих. Не мав би вже відваги вказатися на очі Кранцьовській, а на яку-небудь любовну розмову з нею тепер би його язик і не повернувся. Отакі гадки зносили Славка, заки не пішов додому і не відігнав їх спанням. А Кранцьовська? Вона навіть не знала добре, до якого фаху лагодиться Славко. Хотіла його мати таким, яким він тепер був. Ждала на нього вчора і сьогодні. Вчора з полудня думала, що Славко чим-небудь та перешкоджений. Не була би нікому повірила, що Славко через спання не прийшов до неї. Адже вона не без радощів зауважила, яким жаром він до неї горить. Сьогодні ж гадкувала собі, може він ще не здужає. Адже він хоч уже мужчина, та в її очах хлопець зовсім невинний. Легко могло статися, що він із надмірної, незаспокоєної пристрасті трохи хворий. І веселість, і жура обхоплювали її душу та переміну з тої причини. Таке дознаку мала почування тоді, як зауважила у своєї маленької дитини гарячку, що віщувала проколювання перших зубів. А Кранцьовська знала те знемагання з любовної пристрасті. Пригадує собі тепер дуже докладно. Була тоді ще дуже молода. Мешкала з родичами в місті Ікс. До них приходив іщаста медик. Вона його називала паном Ясем. Хотів з нею женитися. Хоч родичі пантрували, то він усе виглядів таку догідну хвилинку, що цмокнув її в губки. По таких поцілунках вона завсіди почувалася якась нездорова. Голова її боліла, а ціла була якась нездорова, майже в горячці. Не розуміла тоді причини того знемагання, тепер ж їй мило все те не гадати собі, бо вірить, що Славко якраз те саме переживає. Не судилось їй вийти заміж за свого Яся, хоч любила його дуже. По скінченню медицини він пішов до Боснії і там напитав собі тяжкої хвороби. Тепер вона знає, що то за хвороба, але тоді не знала. Родичі казали, що це дуже погана хвороба, і вимогли на ній, що вона розійшлася з Ясем. Він тепер є лікарем окружним у Західній Галичині, жиє старим кавалєром. Приватної практики немає ніякої, бо, мабуть, терпить на паралізу ніг. Тепер їй здається, що ліпше було б для неї, якби була вийшла за нього. Але родичі не хотіли пристати на це в жаден спосіб. Вона була в них одиначка, тож родичі були певні, що ще лучиться їй якийсь королевич. А то ніхто не лучався, хоч вона була не без маєцтва. Зашкодило їй те, що загналася в літа. Старий не мав сміливості старатись за неї, а молодий не хотів. Тим часом батько її вмер, а їй доходила ось-ось тридцятка. Стара мати налякалася, що дочка по її смерті лишиться самотою. Для того сама постаралася про те, що в них зачав бувати Кранцьовський. Гарний був мужчина. Вона самого першу його навиділа. Та тепер уже не може порозуміти, чи та приязнь до нього мала свою причину в тім, що вона його любила, чи, може, в тім, що вважала його за свого визвольника з дівоцтва. Вийшла за нього заміж насупереч усяким пересторогам, бо її перестерігали перед цим подружжям усякі люди. Одні говорили їй просто, а другі писали анонімні листи. Говорили їй, що Кранцьовський – великий п'яниця, а писали, що він – нешлюбний син Баронової. Але все те не відстрашило її подружити Кранцьовського. Припускала, що ці люди в зависті хотять їй відраяти. Так воно потрохи й було. Одно те, що не всьому вірила. Друге те, що нешлюбне походження не вважала ніяким гріхом, а п'янство не вважала тяжким гріхом. Думала, що як ожениться, то встаткується. А третє, дійшла вже до того віку, що нікуди було їй довше ждати. Тим більше, що мати напирала на дочку доконче виходити заміж. Боялася старенька, що вже її вік недовгий. Чи Кранцьовський дійсно нешлюбний син Баронової, властительки Воронич, про це Кранцьовська допевне не знала. Ніколи не допитувалася про це свого подруга. Деякі події казали догадуватися, що воно зіправди так. Перше всього, мабуть, таке на бажання Баронової купила в неї Кранцьовська 200 моргів грунту за своє віно. Ціна купна була дивно низька, ледве 100 корон за морг. Та хоч це самі піски, то все-таки на так недавні часи в прирівнянні до мужицьких ґрунтів це купно по стороні Кранцьовської було золотим інтересом. Тим більше, що Кранцьовський вибрав найліпший ґрунт. Далі, що зараз по весіллю побудував її чоловік на цім ґрунті теперішні будинки, а своїх грошей не мав. Мабуть, те віно дала Баронова на будинки. Також дивувало Кранцьовську, що мати її подруга, опріч на весілля, не показувалася ніколи до них. Кранцьовська навіть не знала, де вона тепер обертається. Батько Кранцьовського буцім давно вже вмер. Щось мусила знати про це небіжка мати Кранцьовської, та це знаття забрала із собою до могили. Коли Кранцьовський дуже пиячив, то Кранцьовська хотіла звідатись, де перебуває його мати, щоби написати їй про поведення її сина. Отже, мати Кранцьовської завсіди відрадила їй таке писання. Натомість у досаді грозила Кранцьовському, що напише баронові про його поведення, та ще випоминала йому, що це було бажання баронової, щоб він женився, та що лиш завдяки його жінці держить його баронова у Вороничах. Також неясна була Кранцьовській справа, чи Кранцьовський тут лиш завідателем баронової, чи, може, орендує її добра. Сам Кранцьовський не завсіди однаково говорив, бо раз казав, що має відсилати чинш, а другий раз, що чистий прибуток. І з тим прибутком чи чиншем від'їздив Кранцьовський раз до року до баронової. Але Кранцьовська не знала, допевне, як він ті справи полагоджує. Часом навіть здавалося їй, що він лише щезає на свій звичайний вандер. Зрештою, їй не залежало ніщо на тім завідательстві чи на тій оренді. Навпаки, вона все була в страху з тої причини. Боялася, що її муж проп'є колись гроші баронової, а Кранцьовська для рятування його перед криміналом муситиме нарушити своє віно. Вона воліла б, щоб він спекався вже раз тих дібр баронової. Думала, що тоді не мав би за що впиватися, бо всі доходи зі свого ґрунту вона сама побирає, хоч завсіди він усе те від неї досі вмів витуманити. Своєю дорогою у своїй недосвідченості вона дуже помилялася. Перецінювала прибутки зі свого ґрунту. Не числила те, кілько коштує її вдержання, бо це вдержання покривав Кранцьовський прибутками з ґрунтів баронової. Здавалося їй, що все було би по-давньому. Вдержання би нічого не коштувало або дуже мало, а чисті прибутки зі свого ґрунту складала би. На всякий спосіб відібрала би мужеві спромогу впиватися. А він зачав пиячити зараз по 2 місяцях, як оженився. Пропав тоді лиш на 3 дні. Небіжка мати мешкала при них. Обі вибралися відшукувати його. Найшли в жидівському шиночку обдертого, п'яного, в товаристві таких обідранців, як сам тоді був. Послухав їх і вернув з ними додому. Взагалі, на першім році вертав з нею завсіди додому, кілька разів його відшукала. А на другім році вже тікав і ховався перед нею. Мусив свій час відпиячити. А той час чим далі, тим усе був довший. Зразу вистачала йому 3 днівка, потім тиждень. А останніми часами менше 2 тижнів не забавлявся. За кожним наворотом додому каявся і приобіцював, що вже поправиться. А вона йому вірила за кожний раз. Попросту думала, що чей же надійде колись така пора, що він уже раз вишуметься і устаткується. Уже навіть здавалося їй раз, що настала така пора. Це діялося перед 3 роками, як її мати вмерла. Був тоді на своїй вандрівці, вернув на самий похорон її матері. Присяг їй тоді, що вже встаткується. Поїхав навіть із жінкою на 2-й день по похороні до міста і присяг у костьолі від усяких трунків на ціле своє життя. Видержав так 4 місяці, а потім як пропав, то вернув аж за 2 тижні. Тоді переконалася Кранцьовська, що це в нього вже така натура. Він сам не в силі її перемогти. Отож, удавалася до лікарів, спроваджувала всі ліки, які де вичитала, або які їй хто порадив. Коли ж і це нічого не помагало, то вона вдавалася до ворожок. Тепер уже бачить, що на його наліг ліку нема. Від смерті матері не мала навіть перед ким пожалуватися на свою недолю. З ніким не жила, в нікого не бувала, опріч Матчуків і своєї тітки Марії. Тамачукам, як людям чужим, не признавалася до всього, а тітка Марія якісь дивні давала їй ради на те. Вона була стара панна, але не з тих старих панів, засушених, набожних і ворожець мужчин. Навпаки, виглядала здорово і червоно. Любила забавитися, особливо в мужеськім товаристві. Про неї ходили вістки, що вона ще й досі має свого старого коханка. Отож ця тітка раяла Кранцьовській, щоби і вона знайшла собі яку потіху, коли її подруг бавиться без неї. Кранцьовська на таку радість тільки сердилася. Думала, що цітці не штука таке говорити, бо вона не розуміє гризоти Кранцьовської. Якби вона мала діти і такого мужа, то, певне, відійшла би їй усяка охота до таких жартів. Тепер знайшла собі розраду в Славковій приязні. Як тільки його бачила, забувала про все своє горе. Якась дитиняча веселість закрадалася до її серця. Навіть ті тітчини поради не здавалися їй тепер такими занадто дивними. Але сьогодні вона трохи занепокоєна тим, що Славко не прийшов. Може бути, що він трохи знемагає. Але здається їй, що те знемагання повинно ще вчора проминути. Зрештою, вона знає по собі, що така слабість не заважає зовсім тому, аби ще раз повторити причину слабості. А Славко, мабуть, пеститься. Трошки головка заболіла, трошки зденервований, та й уже має себе за хорого. Зовсім не вважає на те, що хтось може ще більше денервується, як його не бачить. Постановила віддячити йому тим самим добром. Завтра він уже допевне прийде до неї. Отже, розчарується так само завтрашнім днем, як вона розчарувалася сьогоднішнім, бо вона не поїде завтра до міста. Має урудки, що залагодити може їх і пізніше. Отже, навмисне поїде завтра. На безпечне він буде їй за те докоряти. Тоді вона скаже йому, нехай він також засмакує трохи розлуки. Так як він один день, так вона мучилася два дні. А він не має ніякого оправдання, бо прецінь приобіцяв їй прийти. Для приятелів же треба слова додержувати. З такої причини поїхала Кранцьовська на другий день до міста. Рада була, що має Славка чим подрочити. Та Славкові і не снилося відвідувати Кранцьовську. Він зачав своє попереднє життя. Ходив під лубин, ховався перед людьми, немов який злочинець, і журився своєю давньою журою. На третій день не вдалося Славкові докінчити порпання ямки. Прийшов до паноця Сенько Грицишин і питався Пазі за Славком. Пазя справила Сенька до саду. Привітом Сенька налякався Славко дуже. Так само, як тоді, коли Пазя зловила його при порпанню ямки. Сенько переказував Славкові просьбу Кранцьовського. Він вернув уже з вандрівки ще вчора вечір. Ночував у Сенька. А тепер просить, щоби Славко доконче зараз прийшов до Сенька. Сенько так настоював на Славка, що Славко мусив піти. Пішов одягтися, бо був у полотнянці, без краватки. Сенько мешкав у тій групі хаток, що недалеко двора. Отже, не хотів іти дорогою попри читальню. Казав, що сюди задалеко. Він знає ближчу дорогу стежками. Як повів Славка тими стежками, то він аж язик вивалив із утоми, бо ті стежки крутилися дебрами і горбами, переходили через людські обори, забігали в ліс і губилися десь над річкою. Зате не скучно було йти, бо по дорозі прислухали розмову Іванихи з дочкою та й стрітили Грицька Кривого. Ішли краєм лісу попри Іванову хату і почули, що Іваниха картає свою дочку, Ганзю, що прийшла сьогодні до матері в гості. Сенько приостав, щоби послухати, та й Славко з ним. Вони ж обі стояли за хатою, обернені до лісу. Дочка висока, може, трохи вища від матері. Мабуть, через те, що дочка держалася просто, а мати трохи похилилася. «Та як пан до тебе залицяється, – говорила Іваниха, – то чого ти, дурна, фиркаєшся? Ти йому годи, як можеш. Пристань на все, що він тобі каже. Не бійся, він тобі багато не пошкодить, уже старий. Ледве волочить ті сухі ноги за собою. А будеш мати дівку вигоду. І гроші дасть, і одягне тебе красно, ще й горілки нап'єшся, кілько схочеш, та й мамі принесеш. А він пан гойний. Як я була позавчора в тебе, то він мені дав ринський, срібний, лиш за те, аби я тебе намовляла». «То йдіть ви з ним», – відповідала дочка. «Коли він вам припав так до вподоби, а мені не розказуйте». «Я не розказую, бо я тобі не маю щодо розказу. Ти вже на своїм хлібу. Але я тобі раджу так, як рідна мама. Не будь, дівко, дурна. Ти своїм розумом нічого не дослужишся. Послухайте мене, старої. Я, бувши тобою, та би собі з паном накладала, кілько би він забах. А попри те, найшла б я собі жовніра, привела на світ дитину. Плати, пане, за гоцьки. Бо нині суд не питається, від кого дитина, тільки питається, чи ти, пане, заходив собі з мамою». «Не говоріть мені це», – відповіла дочка, «бо я не люблю і слухати за діти. Ще мені такого клопоту треба». «Ти не любиш слухати, бо ти дурна. А що ж ти собі на світі Божім гадаєш? Ти, може, рахуєш на те, що вийдеш заміж? А я тобі кажу, що нині люди помудріли. З голою ніхто вже не хоче женитися. Шукають грунту або грошей. Та й за голака також не варт іти заміж. Ліпше петлю на шию та відразу вмерти, аніж у злиднях щодня конати. А так дитиня дала бись до мене, а сама до Львова в мамки. Кажу тобі, що 25 корон місячне платять, та й годують, аж розпирає». Дочка таки не хотіла пристати на мамину раду. «Ти собі рахуєш, що доробишся на службі, а я тобі кажу, що нічого не доробишся. Тепер нічого не маєш, та й потім нічого не будеш мати. А ще собі те подумай, що за пару рік та й по твоїй службі. Поки молода, то беруть, а як постарієшся, то вон. А в прусах як, не знаєш? Заки пішлють де до роботи, то ставай, дівко, перед докторами, як до бранки. І в очі загляне, і в зуби, всюду. Чи здорова, чи не минув сороковий рік. Як найде найменший ганж, то й махай назад, відки прийшла. Ти не знаєш, як тато твій журиться, що з тобою буде. Та ти вже дівка, твої ровесниці мають уже по двоє дітей». Сенько зо Славком пішли, а ті дві ще далі правдалися. Славко не знав, чия правда з тих двох жінок, чи материна, чи дочина. Постановив запитатися Потурайчина про цю справу при найближчій нагоді. Сенько ж обстав за матір'ю. Непитаний зовсім Славком обізвався до нього. «Іваниха правду каже. Тепер настали дуже тісні часи. Як не маєш свого, то при чужім не притулишся. Дето хто давно чув за старого парубка. А тепер таки в нашім селі, такі маленьким, є щось кількох, що їм уже минуло 30. Про женячку їм ні гадки». Славка заболіло дуже це слово. Він досі не задумався ніколи над тим, кілько йому літ. Мав себе ще за дуже молодого, бо бачив, що заки зачне свій самостійний прожиток, то ще не один рочок пробіжить. А ось довідується від синька, що для парубка 30 літ то вже старість. А Славкові тридцятка вже не за горами. Погадав собі, що до старої грижі прибула ще нова. Журитиметься ще й віком, і ця жура його вже не оставить. Славко ще гірше посумнів. Як вийшли з лісу, стрітили на стежці Гринька. Ішов супроти них. Із обох кишенів стирчали йому пляшки. Ліве лице мав червоне і напухле. Як тільки їх назирив, виймив одну пляшку і частував Синька пивом. Синько приостав і показував пальцем на Гринькове підпухле лице. «А дивіться, паничу!» – говорив Синько до Славка, незважаючи зовсім на Гринькову принуку до пиття. Неначе Гринько не був чоловік, але якийсь пень. Так говорять про того, хто сунувся з глузду. «Дивіться, як йому ліве лице напухло! Це збійки! Так били в морду! Кожний б'є правою рукою, та все в ліве лице! Тому так напухло!» А Гринько не вгавав просити. Відважився навіть припрошувати Славка до пива, а Синько гикався далі. «Отак причепиться до кожного, та й б'ють! Ще якби на лівака лучив, то поправив би його в праве лице. Усе легше, бо лівак б'є в праве лице. Але в нас уже нема ліваків. Був Іван Сав'юків, та вмер. Тепер же котрий відки, та все правою рукою в ліве лице. Тільки Павло Гаєвий та бив ковбасою по зубах. Гринько його також частував учора в читальні. А Павло відібрав ковбасу та по зубах. Ковбаса груба, тверда, а однако покришилася на дрібні шматочки. Допевне мав зуб нарушити. Аж тепер обернувся Синько з бесідою до Гринька. «Ану, покажи зуби, чи не вилетів котрий?» «Що там зуби?» – сказав Гринько. «Напийтеся зо мною пива!» Синько, не відповідаючи, пустився йти. «Не хочете?» – крикнув йому вслід Гринько. Підніс пляшку догори, щоб її кинути з розмахом до землі. Але криві пальці не послужили. Пляшка вихопилася з руки і упала легко на пісок. Не збилася. Тоді Гринько почав її товкти за п'ятком. Потім приповідав. «От так би я Варвару! От так її! От так!» Як нагадав собі Варвару, то товк із таким завзяттям, що пляшка трісла. Ті два обернулися і приглядалися Гриньковій роботі. Потім пішли далі. Синько говорив. «Він удає Кранцьовського. Де тобі, жебраку, рівнятися з паном Жонцом? Він пан! А тебе б'є, хто не хоче!» З Гриньком уже ніхто не хотів приставати. Всі ним гордили, всі ним помітували. Ніхто не вмів би сказати, з якої причини, хоч усі знали, що якраз відтепер Гринько не належить уже до людського товариства. На ділі ж причина цієї погорди була зовсім зрозуміла. Гринько не належав уже до мужицького стану, ані господар, ані робітник. Хати не мав і не міг уже мати. Робити не здужав, бо каліка. Ще доки була надія, що ожениться з Варварою, доти люди вважали його собі рівнею. Тепер же, як ця надія пропала, то Гринько, хоч іще мав гроші, та належав уже поміж жебраків. Та й то до жебраків найбільше зненавиджених, до молодих і злодійкуватих. «Він удає пана Жонцу», – сказав ще раз Синько. «Учора зайшов собі до Івана музики, приніс горілки, пиво, ковбасу та й «Грай мені», – каже до Івана. «А Іван, не бійся, то такий також, що очима вздрить, то руками озьме. Їсть, п'є, гроші від нього туманить та й грає, доки ніхто не видить. А як сусіди дослухалися та й стали зазирати попід вікна, а він Гренька за обшивку та на двір. «Уступися, жебраку, не паскуй мені хати!» Та й дав йому на дорогу кілька поличників, бо не хотів із своєї охоти вступитися. Потім розказував Славкові про Кранцьовського, як він забавляється в Івана Музики, та й хвалився, що Кранцьовський дуже щаста кінчить у Синька свій вандер. Пані Жонцова все приходить до Синька забирати свого подруга. «Дуже він добрий і порядний чоловік», – говорив Синько. «Але йому щось пороблено. Як його якась біда причепиться, то водить світами». «Десь йому мусить бути тепер соромно», – сказав Славко. Боявся, що Кранцьовський перед ним стидатиметься за своє п'янство. З такої думки робилося Славкові дуже неприємно. Синько подумав трохи. Не знав, що поставить у кращім світлі Кранцьовського, чи сором, чи байдужість. Вимірковував собі, що для пана краще стидатися п'янства, тому обізвався до Славка. «А-а, певне, що має йому бути соромно. Та же він баронової син, а то така паскуда з ним сталася цієї ночі. Пив квасне молоко без перестанку, так його палило всередині. А потім уснув такий зморений, а рано коло нього, вибачте за слово, так як коло малої дитини. Я мусив досвіта бігати ще пором до корчми, бо не міг витримати. Ще видко його час не минув». Ще перед самим порогом Синькової хати вагувався Славко, чи йти йому доразу до середини, чи може заждати, аж Кранцьовський його сам закличе. Дуже було йому ніяково стрітися з Кранцьовським. Думав, що він так стидатиметься, що й не погляне на Славка. Але Синько не дав йому дожидатися. Просив до середини. Славко, схилившись, щоби не вдаритися в одвірок, уступив несміливо до хати. Кранцьовський сидів на лаві за столом, а перед ним мала плескатенька пляшечка з ромом, трохи надпита, та й чарка. Волосся на голові побурене, вуз один у долину, а другий стирчав до гори. Видко було, що вночі приліг його до подушки. Червоні очі і неголене обличчя робили його вигляд якимось страшним. Устав, як побачив Славка, і досягав головою аж під сволок, бо хата на його зріст занизька. Заговорив до Славка захриплим голосом і здивував своєю мовою Славка нетрохи. Бо показалося з його мови, що він не тільки не стидається своєї вандрівки, але навпаки, чваниться нею, уважає її за якийсь подвиг. Передовсім сміявся зо Славка, що Славко тоді так хутко втік від нього. Потім хвалився, що за час своєї вандрівки спав усього дві ночі. Зрештою, лиш тільки мав спання, що трохи дрімав у корчмі за столом. Хвалився також тим, що дуже мало їв, а найбільше намагав напитками. За найбільшу ж свою заслугу вважав те, що пропив усі гроші, які мав при собі, а опріч того – наробив ще чимало довгу. Капелюх, черевики і усю одежу мусив взяти на борг, бо давня була так знівечена, що викинув її до каналу. Дійсно, Славко зауважив, що Кранцьовський уже не в тім безполім англезі, але в літній маринарковій одежі, що встиг її вже добре пом'яти, бо спав не роздягаючись. Розказував іще далі Кранцьовський, що теперішня вандрівка одна із слабших. Йому її перебили, тому він її не докінчив. Муситиме незабаром наново її відбувати. Давніші вандрівки були ліпші. Перед торік, пригадує собі, що на одній вандрівці та вийшов із дому в таку пору, що жито ще зеленіло, та й стояло на пні. Як же вернув, то воно вже пожовкло та й геть вилягло. «Зовсім змінилась околиця!» – сміявся Кранцьовський. «Тямиш, Сеньку?» «А чому ж би я не тямив?» – образився Сенько. «Та ж пан Жонца тоді також ночували в мене!» Жалувався Кранцьовський, що борода його свербить, бо не підголений. Коли ж Славко заявив готовність принести йому бритву, то він намість відповіді наляв собі чарочку рому, простяг трохи руку і показав Славкові. Рука з чаркою трусилась, аж ром вихлюпувався. «Видите, як делькотить?» – казав Кранцьовський. «То яке ж моє голення? Я би підрізався!» Потім розповідав Славкові, яку має просьбу до нього. Просить його, щоби пішов до його пані і приготовив її на прихід Кранцьовського. Залежить йому передовсім на тім, щоби його жінка не думала зле про нього. Бо він учора довідався, що мав відгороджуватися своїй жінці тоді, як вона приїздила зо Славком до міста. Також довідався, що він мав пускати про жінку якісь сплетні. Отож він дає слово честі, що нічого з того не тямить. Та баби такі дивні люди, що чоловік, що ляпне по п'яному, то вони зараз роблять із того цілі історії. Він удається тепер до Славка із цілим довір'ям, що Славкові вдасться з'єднати собі його жінку. «Ви любите держатися бабської запаски?» – сміявся зо Славка. «А такі мужчини мають послуху жінок. Скоро ви ще не заглагоїте якось моєї жінки, то вже й не знаю, до кого вдатися. Тоді хіба мені вертатися назад на вандер? Чи як кажеш, Сеньку?» Сенько якийсь час кривив лицем, аж у кінці всміхнувся. Достоту, якби те обличчя вже забуло, та й через те не могло доразу потрапити на сміх. «Та хіба так?» Славко відмовився зробити Кранцьовському цю послугу. Казав, що справі не поможе, а радше зашкодить, бо він не вміє із жінками розмовляти. Славко таки не мав сміливості показатися на очі Кранцьовській. «Але ж саме така вдача, як ваша, припадає жінкам найбільше до вподоби», – говорив Кранцьовський. «Ви скажіть лише кілька слів, решту вона собі сама доповість. Уже як я вас прошу зробити мені цю вигоду, то знаю для чого, адже...» Не міг докінчити своєї мови, така сильна гикавка його напала. Пожовк і дрижав на цілім тілі. Потім сів, ухопив із поспіхом чарку з ромом і випив. Не діждався полегші від одної, налив другу. Рука трусилася, а ром виливався на стіл. Випив другу, трохи полегшало. Забув, що мав Славкові сказати, зате говорив до Сенька. «Замало одної плящини, мусиш скочити ще по одну. Мені треба цілий день нині потрошки попивати». «Як треба, то нічого не поможе», – сказав Сенько. Кранцьовський не переставав просити Славка. Вже не вимагав від нього нічого більше, як тільки щоби повідомив його жінку про його поворот із вандрівки. До просьби Кранцьовського прилучився і Сенько. Намовляв Славка зробити Кранцьовському цю прислугу. Славкові здавалося спочатку, що ніяким світом не згодиться піти до Кранцьовської. Отже, таки в кінці послухав просьби. Найбільше промовила йому до серця Сенькова намова. Не мав своєї волі, перед котрим чоловіком почував пошану, то не міг опертись його намові. А від часу будови читальні почував пошану до всіх вороницьких мужиків. І ще не розумів, для чого саме, але вважав їх ліпшими від себе. Вже злагодився йти, коли прийшло йому на думку, що це ще зарано. Ніколи так рано не ходив до Кранцьовської, через те не мав відваги в непривичній порі показуватися до неї. Пішов би, але в 11-й годині, а тепер лише 9:30. Кранцьовському ж залежало на тім, щоби зараз. «Але ж не бійтеся!» – переконував Славка. «Не застанете моєї жінки в негліжу. Вона встає в літі, особливо ж як мене нема дома, найпізніше в 6-й годині рано. Тепер буде в кухні, а ви зайдете з другого боку, від веранди». Ще більшого заходу треба було, аніж перше, щоби спонукати Славка піти зараз, негайно, до Кранцьовської. Його лякала дуже непривична пора відвідин. Мав таке почування, неначе в незвичайній порі всі мешканці і сам дім Кранцьовської та стаються якимись зовсім інакшими, йому незнаними. Врешті вдалося Сенькові намовити його. Пішов, але лишень через брак волі опертися на мові. На ділі ж усе-таки лякався непривичної пори. Дивувався дорогою з поведення Кранцьовського. Надіявся застати його засоромленого, а тим часом застав його зовсім удоволеного собою. Славко не міг собі це пояснити, але потім надумався. Адже в поведенню Кранцьовського нема нічого дивного. Кілька разів Славко чув від товаришів хвальбу з того, що вони так запиваються цілими ночами. Кілька разів чванився не один, що він по-п'яному зробив таку і таку дурницю. А навіть його швагер, отець Радович, інакшої розмови з ним немає, як тільки про свої подвиги в нетверезім стані. Чим же різниця Кранцьовський від них усіх? Хіба тим, що більше пропиває? Але і вони би стільки пропили, якби мали. Такий погляд, що Кранцьовський негодяй, розпустили жінки. Передовсім сама Кранцьовська. А звісно, що жінки мають менше образування від мужчин. От Сенько вважав Кранцьовського за порядного чоловіка. По таким міркуванню постановив Славко взяти Кранцьовського в оборону перед його жінкою. Через те набрав відваги зайти до неї. Але та відвага тривала лише доти, доки Славко не наблизився до двірських будинків. Тут відвага оставила його зовсім. Те саме почування, що наказувало йому не ворухнутися в повозці при обіймах Кранцьовської, хоч дуже невигідно сидів, те саме почування не пускало його тепер до середини. Стояв і не міг себе змусити рушитися з місця. Розумів те, що якби тут біля нього знайшовся Сенько або Кранцьовський, то він би пішов. А так стояв і вижидав, аж набере сміливості. Але чим довше вагувався, тим сміливість слабшала. До знаку, як той боягуз, що тікає зо страху. Чим худше і довше біжить, тим більшого собі страху нагонить. Уже переконував себе, щоби тепер вернутись, а прийти опісля. Хоч знав, що це лиш пусте оправдання, бо він і потім не прийде. Аж нараз одна думка зелектризувала його цілого і вирвала страх із коренем з його серця. Подумав собі, що це злучається йому добра нагода здурити Кранцьовську і викрасти з її губок той смачний поцілунок, що вона йому приобіцяла. Адже вона ще досі не знає, хто він. Уважає його за рівню собі. Потім довідається, що він її здурив, але буде вже запізно. Навіть не могтиме його насварити, бо він не покажеться їй на очі. Крадена ж річ смакуватиме йому так, як і заслужена. Сильне бажання додало йому відваги. Закрило його розум темрявою. Ні про що інше не думав. А як же? Навіть боязкий песик та закрадається до чужої камениці аж на 3-й поверх, хоч знає допевне, що там його виб'ють, бо вже били не раз і не двічі. Але, може, вдасться хоч один разочок глипнути на любку. Пішов Славко з твердою, неподатною постановою. Почувався так, буцім це його послідне передсмертне бажання. Виконати має його тепер або вже ніколи. Зайшов від веранди, попробував двері, замкнені на ключ із середини. Біда! Отже, не налякала його ця перешкода. Зважився йти навкруги, попри кухню. Ішов, неначе той лицар по меже градом куль. Страх мав великий. Отже, завзяття і відвага більші. В сінях стояла бочка з водою, бляшана коновка і березовий віник із довгим держаком. Десь, мабуть, з остелі змітали павутиння. Не злякався. Направо двері до кухні, наліво до якоїсь кімнати. Пішов наліво. Якась стара баба застелювала ліжко. «Де пані? Мені зараз треба пані!» Славко говорив із поспіхом, неначе сповіщав про пожежу. Баба покинула стелення і вийшла. Рипнули двері від кухні. У Славкових грудях застукало серце. Уже їй каже, ану ж Кранцьовська не схоче вийти до нього. Радився свого забобону, одначе не розумів його відповіді. Такий був зденервований, що не міг спокійно розмовитися зі своїм забобоном. Щось баба бариться, це недобро віщує. Аж ось рипнули знов двері. Ворог наближається. Перша битва неминуча. Баба війшла. Гарячим бажанням Славка було, що скоро вона йому приносить відмову, то нехай би ще не говорила. Відповідь була добра. Перша битва виграна. Славко зітхнув. Переказувала Кранцьовська, щоби Славко на неї заждав. Вона зараз прийде. Баба завела його до тої малої світлички, де він досі заєдно зустрічався з Кранцьовською. Ішов через чотири кімнати якийсь роздратований. Неначе не пізнавав цих кімнат, хоч бував у них не раз. У світличці не мав відваги сісти. Неспокій його не покидав. А Кранцьовська сьогодні не здужала. Боліла її голова і крижі. До того ж усього довідалася в місті про нові події, що її дратували. Постановила навіть зараз по 10-й годині лягти до ліжка, щоби не бачитися зо Славком, бо вона надіялася, що він надійде. Ще навіть не чесалася сьогодні. Відхилила трохи двері від світлички та й просила Славка, щоби їй сказав причину свого приходу, бо вона ще не одягнена. «Я мушу, пані, з вами бачитися. Дуже важна справа!» Славко говорив із розпукою та мав намір, якби вона не хотіла війти до нього, силоміць відчинити двері. По голосі його пізнала Кранцьовська, що він зіправда приходить до неї з такою важною справою, що її ніяк не можна відкласти на потім. «То, прошу, затримайтесь хвильку, я зараз!» Пішла перед дзеркало. Боліла її так сильно голова, що здавалось їй, неначе лице її від того болю споганіло. Але дзеркало показувало інакше. Тільки очі стали якісь скляні, лице ж як звичайно. Вона не подобала на свої літа, здавалася молодшою. Маленечкі губки, дрібні риси лиця, густі тоненькі брови, буйне волосся уймали їй лід. А понад усе утлість її тіла і жваві, непостидючі рухи робили її зовсім молодою. А саме, не так молодою, як те, що ніхто не вгадав би її віку. Тепер накинула на себе білу хустину, щоби зовсім закрити волосся. Так прийшла перед Славка. Уважала за важнішу річ оправдувати браки своєї краси, аніж слухати новин, із якими Славко зайшов до неї. Передовсім зачала від хустини. Видко ненавиділа її. Отже, зовсім не слушно, бо хустина прикрашала її далеко ліпше, чим капелюх. Славко забув язика в роті, побачивши маленький, кругленький кружечок, що ще докладніше виднівся при білій хустині. Нарікала також Кранцьовська на свою поранню спідницю. Та й це не слушно, бо вона додавала їй утлій постаті якоїсь таємничості. Глядячи на неї в тій звичайній ноші, Славка аж серце заболіло. І з заздрісним сумом думав собі, що вона дуже гарна, напрочуд. Кранцьовська сіла і узялася рукою за чоло. Від бесіди розболіла її голова ще дужче. Потім зауважила, що Славко стоїть біля неї. «Сідайте ж, пане Славко, не церемоньтеся! Не повірите, як мене голова болить! Я навіть не зауважила, що ви стоїте!» Славко сів і сказав їй, що Кранцьовський уже вернув. «То це та важна справа?» Хвильку мовчала і знов хапалася рукою за чоло. «Я знала, що він вернеться. Вчора довідалася в місті». Тут Кранцьовська розповіла Славкові, що її муж дістав від пана Шубравського 15 000 корон на агітацію. Бо вибори до Сойму вже розписані, а пан Шубравський кандидує. «А то все на мою голову. Він гроші проп'є, а я потім мушу платити. Я вчора радила тітці, що маю робити. Тітка раяла не дати ані крейцера. Але то все так діється. Кажуть мені, що не потребую платити. А потім та сама тітка лякає мене скандалами, якби я її послухала і не заплатила. Бо він уміє тітці придобритися». Хоч була хора, отже розговорилася. Так дуже допікала їй та виборча агітація її мужа. Може бути, що він ці гроші не пропустить, але зате матиме нагоду зараз по виборах завдати собі новий вандер, а кошти цієї прогулки вже вона заплатить. Було би лучше сталося, якби приятелі пана Шубравського не могли були відпитати її мужа. Нехай би було там, де западався. Все би менша страта, аніж при цій новій події. А так його відшукали на те, щоби тепер зовсім явно міг тягатися по селах. «І який він із біса хитрий!» – говорила далі. «Вже вдається до вас за посередництвом. Чи знаєте, для чого він вас посилає? Він думає, що я піду по нього, бо, очевидно, немає лиця сам приходити. Я досі була така дурна, що ходила по нього. Кажу вам, ціла комедія виходила з того. Варто сміху. Я тепер не можу вам те все розказати, бо хора. Але як виздоровію, то розповім вам докладно про ті комедії. Бо він по таким повороті клякає передо мною, перепрошує, присягається, що вже більше мене саму не лишить». Знову ухопилася рукою за чоло, бо біль голови не дозволяв їй нагадати собі, що ще мала сказати Славкові. За хвилю пригадала. «Він прислав вас, а не кого іншого, бо ніхто вже в селі не важиться йти до мене з таким посольством, бо я кожного сварю, а він до вас удався. Хитрий! Але я вже навчилася хитрості. Не піду, щоби мав там сконати. Яким лицем вийшов із хати, нехай таким входить. Я вас прошу, щоби сте йому це сказали. А ще ліпше зробите, як зовсім не покажетеся йому на очі. Це буде для вас ліпше. Бо він, як унадиться, то приходитиме до вас після вандрівок на ніч». Славко вважав, що тепер уже надійшов слушний час сказати Кранцьовській своє бажання. Заки вона до нього надійшла, склав собі був цілу фразу на цю тему. Одначе тепер не міг зважитися цю фразу їй повторити. Обізвався тільки несміливо. «А я би просив ту обіцянку!» Вона силувалась усміхнутися, та скривила лишень болюче своє лице, але на сміх не спромоглася. «Тямлю дуже добре, пане Славку, але мусите мені цей раз вибачити. Хіба ж не видите, яка я хора?» Зневіра і розпука обгорнули його душу. Думав, якими словами нап'ятнувати таке її поступування. Врешті сказав: «Я догадувався, що ви, пані, відложите знов на завтра». Вона ж йому хутко відповіла: «Але ж, пане Славку, не будьте дитина. Чи ви не розумієте, що то значить слабість? А опріч того, я така здинервована тим, що мене ще чекає з тою агітацією. Вірте мені, так мене голова болить, що я вас ледве бачу. Даю вам слово честі, що як тільки трохи вспокоюся, то зроблю вам усе без вашої просьби. Ви не маєте за що мені докоряти, адже ви самі не приходили через 2 дні. Певне, булисте хорі. Але все не так, як я тепер, а отже таки не прийшли». Славко налякався. Йому здавалося, що вона говорить про його заразу. Але прикмета затаювати в собі свої тайни не оставила його і тепер. Сказав їй, що він не був і не є хорий. «Тим гірше для вас, бо я не винна, що ви прогавили нагоду». «То не маю вже чого надіятися?» – запитав він сердито. Вона аж просилася. «Але ж, пане Славку, змилуйтеся! Клянуся вам на все в світі, ну, на нашу знайомість, що це сьогодні неможливо. Ви порозумійте, що до такого поцілунку, як я вам приобіцяла, людина мусить мати відповідний настрій. А я не те, що не маю настрою, але присягаю вам, що якби мене хто доторкнув пальцем до лиця, то я би крикнула: така я нервова». Славко відвернув голову і дивився десь убік. Вона його знову просила: «Не дуйтеся, бо, пане Славку, прийдіть завтра, я трохи вспокоюся. Дійсно, не знаю, як вам те сказати, щоб ви порозуміли. Одним словом, по тім усім, що я перебула вчора в місті, потребую щонайменше 3 дні, аби прийти до себе. А отже, для вас роблю виїмок. Завтра, як лиш трошки спокоюся, то виконую свою обіцянку. А сьогодні, вірте мені, що це неможливо. Зрештою, як упретися, то вже пристану на ту муку. Але абисте знали, що почуєте такий само смак, як там, у лісі. А ще до того буду кричати та й нарікати, що через вас болить мене гірше голова». «Та я не думаю вас примушувати, коли не хочете», – відповів Славко сумно. Вона встала. «Який же бо ви невірний! Годі мені вас переконати! А я вам даю найсвятіше слово честі, що лишень із трудом здержуюся, щоби не показати вам своє роздратування. Ось подивіться, що я в приступі роздратування зробила. Та хоч знаю, що з цього вийде маленький скандал, отже таки не покинуся свого». По цих словах вийшла до другої кімнати. Якийсь час шукала і знайшла запечатаний лист. Взяла його в руки і застановлялася часочок над тим, чи би не вволити Славкову волю. Не могла ніяк. Ще би за один поцілунок нічого їй не сталося, але вона була певна, що він не вдоволиться одним. А тоді вона може заслабнути на правду та й пролежати довгий час у ліжку. Зрештою, боїться, що зі зденервування може так поводитися супроти нього, що він це візьме за зневагу. А опріч того, зденервування і біль голови додавали їй упертості. «Адже, – думала собі, – я маю також право домагатися від першого поцілунку якоїсь приємності». Вернулася і показала Славкові лист. Був заадресований до пана Шубравського. «Я написала тут цілу правду і не перебирала зовсім у словах. Скоро пан Шубравський так забаг бути послом, то нехай сам іде людей розпивати та перекуплювати. Нехай сам покаже і себе ошуста та дурисвіта. Слово в слово я йому так написала. Як не вірите, то я лист розпечатаю». Славко не домагався цього. Вона знов хапалася за чоло, бо біль голови не дозволяв їй нагадати собі дальших слів листа. «Я знаю, що з цього вийде маленький скандал, бо те саме можна було написати трохи делікатніше. Але нехай уже так лишиться. Зрештою, мені вже все одно. Пан Шубравський знає, що за зілячко мій муж. Та, мабуть, їм таких треба». Славко сумував. Навіть не застановлявся над її словами. Тільки відчував розпуку, що вона не хоче вволити його волі. Вона ж була зденервована, тож його сум не м'якшив її серце, а радше дратував її. Більше з привички, як зо щирості, просила його, щоби не гнівався. «Не хочете мене розуміти, пане Славку? А я вам кажу щиру правду, що зараз лягаю до ліжка, така я хора». Він вийшов, не слухаючи її запросин, щоби навідався до неї завтра. З мужеської вдачі задержав Славко ненарушену одну прикмету, що в таких справах не хотів розуміти ніяких реченців. Така забаганка має бути йому виконана зараз, негайно. Ішов, неначе вибитий. Розмірковував собі, що це все не для нього. Не дивувала його зовсім відмова Кранцьовської. Мав таке переконання, що це заслужена для нього річ. Яким же правом він, без Іспитенко, найгірший понад усіх, та посмів мріяти про якесь приятельство з такою панею? «Копнула мене в порядку», – думав собі. «Ще хібувало, аби мене вибили по пиці, як Варварка Гринька». Дивувався тільки, що його про це забабон не перестеріг. Але ні, перестерігав, лишень Славко не розумів його віщого голосу. Адже вже для того, що він ішов до Кранцьовської такий певний своєї справи, та не могли його відвідини вдатися. Він же хотів уже вертатися з дороги. Лишень неподатна постанова викрасти в Кранцьовської її приобіцянку спонукала його зайти до середини. З другого ж боку, якої мари казала йому Кранцьовська підстригати вуса? Хіба вона ще надобавок кепкувала собі з нього? Аж голову похилив і приспішив ходи із сорому. Може, підстрижені вуса споганили його дочиста? Адже мати жалувала дуже за його вусами, та й казала, що йому негарно з підстриженими. А він дурень та вірив Кранцьовській. Коли б казала йому голову обголити, то б голив би був. «З нудьги, що чоловіка нема при ній, та забавлялася мною. А я, дурень, підстригав вуса, купував воду на волосся, робив із себе варіата на її втіху. То-то десь обоє з Кранцьовським сміятимуться надо мною». Уявляв собі, як Кранцьовські регочуться, аж за боки беруться. Лють розбирала його страшенна. «Ах ти, шельмо!» – сказав до себе вголос. Тепер розумів Гринька дуже добре. Можна жінку любити, а разом із тим ненавидіти з цілої душі. Уже перед тим не раз сердився на Кранцьовську. Але та сердитість обхоплювала його мимохідь, без наміру. Тепер же ненавидів її з цілою свідомістю. Любов і ненависть одна одній помагала, і обі рвали Славкове серце на шматочки. Думав уже навіть над тим, щоби якось помститися на Кранцьовській. Але чувся безсильний супроти неї. Це його також боліло. Порадив собі так, що творив у своїй голові такі події, в яких він знущається над Кранцьовською. Фантазував собі дуже немилі ситуації для неї, та ще й приповідав їй. «Оце тобі за те, що так мене обдурила!» І якби ті його фантазії справдилися, то хто знає, чи Кранцьовська осталася б між живими?